Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. Yaralı ceylanım, avcılar vurmaz. Yaralı ceylanım, avcılar vurmaz. Vefasız o yârim, halimi sormaz. Vefasız o yârim, halimi sormaz. Yar ayrı ben ayrı, şu yâderlerde ağlarım söylerim, gözüm yollarda. Yar ayrı ben ayrı, şu yâderlerde ağlarım söylerim, gözüm yollarda. Derdimi söylesem esen rüzgara, derdimi söylesem esen rüzgara. Acep haber verir mi o nazlı yâre, acep haber verir mi o nazlı yâre. Gayrı tahammülüm yok inti zare, gayrı tahammülüm yok intizare. Yar ayrı ben ayrı, şu yâderlerde ağlarım söylerim, gözüm yollarda. Yar ayrı ben ayrı, şu yâderlerde ağlarım söylerim, gözüm yollarda.